I aften og i nat mest tørt og klart vejr, men de vestlige egne lidt rimtåge. Temperaturer fra frysepunktet til 4 graders frost. Nu er det blevet tid til AK247 musik. Velkommen til AK247 Musik. I aften får vi besøg af DJ Kongsted. Han vil fortælle, hvordan man får folk til at danse lørdag aften. Derudover skal det handle om det unge danske punkband Stiv Tog, som ligger lige i slipstrømmen på et andet dansk punkband, nemlig Ice Age. Men først vil jeg spille to numre back to back. Altså ikke med back to back, men altså op imod hinanden. De to danske musikfestivaler, Copenhagen i København og Northside i Aarhus, ligger nemlig samme weekend, det er midt i juni. Og begge festivaler er stort set klar med programmet. Så jeg tænker, at vi lige skal høre de seneste annonceringer fra de to festivaler, så man kan høre forskellen. Først er det gamle grungeband Alice in Chains med sangen Wood. De kommer på Copenhagen. Og dernæst er det franske Phoenix med Run, Run, Run. Og dem kan man altså høre i Aarhus. Og med dem vil jeg sige velkommen til AK247 Musik. Venice calls me, trouble down the waterfront. You know I tried to, now I'm running out of lies. It's a clear view when all you eyes getting paid. No more favors, I know what we can do about it. I think I better run. Om lidt får jeg besøg af discjockeyen Andreas Kongsted. Inden det kan vi lige nå at høre et af hans numre. Ja. The day breaks, the night falls. Let's burn it out. Det her, det var Andreas Kongstad med nummeret Live Your Life. Og med i studiet, der er Andreas Kongstad. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du har lovet at fortælle, hvordan man laver en god fest. Ja, lige præcis. Jeg skal prøve at kode det ned til, hvordan man gør. Men ja, det er ideen i hvert fald. Fordi det er jo det, du gør til hverdag. Du er discjockey. Ja, det er rigtigt. Og så er du også en af deltagerne, når der om ikke så længe bliver afholdt Danish DJ Awards, eller sådan et slags Danmarks mesterskab. Ja, det kan man godt sige. Det er, jeg er nomineret som årets danske DJ. Så jeg er næsten nødt til at komme til show, og det er et show, som jeg ved eneste år ser super meget frem til. Det er ligesom sådan et eneste tidspunkt, hvor vi fleste af os DJ's, vi har tid til at mødes, hvor vi ikke må spille eller noget. Så det er sådan en stor fest for DJ's og for de andre mange gæster, som har lyst til at deltage. Så det er super fedt. Og så går jeg ud fra, så DJ'er I også. Og det er jo det, vi skal nu. Og jeg tænker egentlig bare, at vi tager den fra starten af en fest. Fra starten af en fest. Når man starter en fest, så gælder det sådan lidt om, der ikke altid der er fyldt på en diskotek, når man kommer ind. Altså, så tager man sådan stille og roligt fat i folk, og ligesom prøver på at sætte en rytme ind i kroppen på dem. Danmark, der er vi ikke sådan de hurtigste dansere i hele verden. Der er måske, når man kommer lidt sydpå, folk lidt hurtigere, men det gør man sådan stille og roligt, hvor man sådan varmer folk op, og måske spiller noget genkendeligt i et andet remix, som har den der opvarmningsstemning, inden vi sådan går fuldstændig i gang. Hvad kunne det være, for eksempel? Det kunne for eksempel være sådan en lidt stille og rolig house-ting, hvor man har brugt noget Michael Jackson-vokal, for eksempel. Det kan lyde sådan her. Hvis der kommer noget lyd af min computer. Måske skal vi lige have kigget på den her teknikbox. Det lyder i hvert fald ikke rigtigt. Nu lyder det meget bedre. Nu fik vi lige styr på teknikken, og det kunne være et nummer, man startede med, Andreas. Ja, det er det. Det er sådan det, der populært kaldes en mashup, som er et deep house nummer, som er sådan stille og roligt, lidt lounge-agtigt house nummer, men som stadig har det, der hedder et 4x4 beat. Et hvad, undskyld? Det hedder et 4x4 beat, eller 4x4 beat. Det er lidt det, der kendetegner house music. Det er sådan, det bliver gentaget hver fjerde gang. Og så er der nogen, der har været så kreative, og de har lagt Michael Jackson-vokalen Remember the Time ind over. Så det er sådan lidt, folk kender vokalen og kan stå og klubbe lidt med, men det er stadig lidt elektronisk. Prøv at holde i det. Så det kunne være sådan en god måde at starte med varme folk om. Og hvad sker der så? Så bygger man videre og videre. Man kunne også starte endnu længere ned i tempo med at spille nogle ting, som måske bare groover på en helt anden måde. Man kan også varme op med R&B og hiphop for eksempel, som er lidt mere blødt i det. Og nu valgte jeg bare sådan et eksempel med, for eksempel, nu det der house-eksempel her. Man kan også gå endnu længere ned i tempo. Og med tempo, der mener jeg, hvor hurtigt tingene kører, for eksempel. Man kan også gå helt ned og så spille for eksempel noget i den her stil. Så er sådan på en helt anden måde. Jeg tror, der er mange, der godt vil kunne gætte kendt til klavertemaet. Som man kender i Imagine, for eksempel. Og det er også en god måde at stille og roligt varme folk op. Man behøver simpelthen ikke komme ind på en klub, og så fortyder de nyeste hits lige i hovedet, eller på den måde. Så det er mere sådan, at man ligesom tager folk stille og roligt og gør dem klar. Og for at være en god discjockey, hvad skal du så holde øje med på det her tidspunkt? Jeg vil sige faktisk, for at være en rigtig god discjockey på det her tidspunkt af natten, så kræver det faktisk, at man er utrolig opmærksom på, hvad for en stemning man ligger, hvordan folk kommer ind, og hvad for en stemning de er i, og hvordan sammensætningen mellem mand og kvinde for eksempel er. Der er rigtig mange mænd, så det er så altid det svære at starte dansegulvet. Vi er ikke så meget for at danse, som kvinder for eksempel er. Og er det kvinder, jamen, så skal de gerne have noget, de kan relatere til. De skal faktisk gerne have noget med en rigtig god rytme. Det forstår kvinder på en lidt anden måde, end fyre gør. Nu skal jeg ikke generalisere for meget, men det er sådan min erfaring i hvert fald. Og der gælder det sådan om ligesom at tage folk og vide, hvad for nogle knapper man i bogkursen så næste skal trykke på, før de kommer ud og danse. Og det er en kunst. Opvarmning, det er det sværeste del af hele aftenen, fordi det er ligesom, der ligger grunden for, hvordan resten af natten bliver. Hvor meget euforie man kan skabe, hvor meget stemning og hvor meget fest egentlig kommer. Fordi man kan også godt komme til at tage folk og ligesom være lidt for hårde ved dem i starten. Og så kan man ikke tillade sig så meget senere. Så opvarmningsstudier, det er i mine øjne nogle af de absolut dygtigste i verden, fordi de har en forståelse for, hvordan man bygger med musikken, hvordan man ligesom tager et tomt lokale og fylder det stille og roligt med en rigtig masse god karma og en god musik. Og så ligesom afleverer folk til en rigtig god stemning, som er klar til at feste i en anden, fordi jeg tror ikke, at der er ret mange mennesker, som kommer fuldstændig indrømt på et diskotek eller en klub, og så bare er klar. Det kræver en lille smule mere, og så er det også noget med i forhold til, hvor mange mennesker, hvordan de kommer ind, om det er bare fyldt fra starten af, eller alle de der ting. Så opvarmning, det er absolut det sværeste, og noget af det vigtigste for en god aften. Og ud over opvarmningen, hvilke elementer består sådan en aften af? Består den selvfølgelig også en euforie, hvor man, hvis man har startet med at sige, for eksempel, man har spillet nogle ting, som sætter en rytme i folk, så kan de godt bare sidde ved et bord, inden klubben bliver fyldt, for eksempel, og bare sidde og nikke med hovedet og synes, det er fedt. Holder man øje med, om de for eksempel nikker med hovedet? Det gør man, hvis man er dygtig. Så holder man øje med, hvad de laver, fordi det er... Det er jo det, om du kan se, om du rammer med din musik. Mm. Hvis de sidder fuldstændig stille, så vil man nok begynde at prøve noget nyt, fordi så er det ligesom ikke, så har du ligesom ikke den rigtige form for den måde, som de gerne vil danse på. Og så er der selvfølgelig også nogle klubber, der kører en bestemt stil og gør alle mulige forskellige ting. Men lige det der, det er sådan vigtigt, og hvordan man så også ligesom, man bygger videre og bygger videre og bygger videre og spiller noget genkendeligt, men det er meget med at lytte efter energiniveau i musik. Det er meget med efter at ikke bare spille noget, der er for energisk til at starte med, hvis folk er klar til det. Man skal så heller ikke gå hen og så spille for ikke energisk, hvis folk er klar til det. Det er sådan meget med at finde den der balancegang, og man kan virkelig diktere, hvordan de danser, og hvornår de danser. Og når der så er lidt mere gang i den, hvad gør man så? Altså hvis vi skulle starte dansegulv, for eksempel, hvis vi, nu vi, sådan, vi siger, vi er i den kvindelige sfære, så kan man godt finde på at spille nogle ting, som de kender, som egentlig er et hit. Gamle klassikere for eksempel, jeg ved ikke, om mange kender den her for eksempel også. Det er nummeret med Robin S., som hedder Show Me Love, som var en kæmpe stor klassiker i 90'erne, men den har en god energi og en god opvarmning. Det er sådan noget, jeg spiller meget, for eksempel, når jeg starter med varme op. I de andre numre der, vi hørte lige før, ja. Hvordan kan det være, at man lægger et beat ind under? Det er meget, meget lettere at danse, hvis der er et beat. Så har man tit på diskotekerne og klubberne, så er anlægget en lille smule større, end det man har hjemme i stuen. Og musikken bliver meget levende på den måde. Der er store subkasser og bundkasser, som egentlig spiller en god bas. Så det kan man mærke i kroppen, og det gør sådan lidt mere levende. Man kan godt sige, at musikken lidt kommer til live på den måde. Og det er rimelig vigtigt, hvis man gerne vil sætte et beat i kroppen på folk. Tit er folk svært ved at danse til noget, hvis de ikke rigtig kan mærke beatet på den måde. Så er det mere sådan noget listening music, så er det mere musik, man lytter til. Ja. Sætte et beat i kroppen på folk, hvad betyder det? Jamen, det betyder, at man arbejder ligesom et groove ind i kroppen på folk. Det er der, hvor de begynder at sidde og nikke med hovedet. Og så begynder de at fornemme tempoet, og de synes ligesom, at tingene de rammer dem på en eller anden måde. Fordi det er egentlig meget fedt. Jeg kan ikke rigtig sidde stille til det. Jeg kan ikke rigtig forklare, hvad der sker med min krop, men det kan jeg godt lide. Sådan er det tit, når mange mennesker hører deres yndlingssang, eller hvis de hører noget, som har et godt beat. Der arbejder meget både i beats og i grooves og sådan nogle ting, som gør et eller andet med kroppen, hvor man ligesom sådan tænker, det der, det gør mig glad på en eller anden måde, og det er jeg nødt til at, danse til. Nu hjælper spiritus også på de fleste mennesker, men det er jo en af grundreglerne, hvis det bare skal være musik. Og så tager man det... så nogle gange så kan man tage nogle klassikere, som igen ligesom Michael Jackson-tingen, det var sådan lidt mere... Det var meget mellow. Så kan man gå videre, for eksempel, så kan man spille sådan noget som det her. Det der hedder Groovy og Funky. Det er sådan rigtig funky. Og det er sådan, hvor man sådan tænker, det kan jeg sådan heller ikke sidde stille til. Og så har de så været så fornuftige, dem der har lavet den her mashup bootleg ting, som igen er et ukendt beat med en kendt vokal, der er lagt noget Whitney Houston i over. Så folk kan genkende det? Jeg synes, det er genkendeligt for folk. Men det er igen også noget med noget energiniveau. Der er vi sådan på vej hen til, nu skal vi begynde at danse noget mere. Så kan man spille sådan nogle ting for eksempel, og det virker også fantastisk. Hvor er, når du tager ud og spiller, ja. Hvor er det for eksempel hen? Jeg spiller faktisk de fleste steder i hele Danmark. Jeg har lige haft en weekend, hvor jeg har været i Viborg, jeg har været i Aalborg, jeg har været i Kolding, jeg har været i Lemvig, og jeg har været i Thisted. På én weekend? På én weekend, ja. Eller for to dage. To jobs den ene dag, tre jobs den anden dag. Og der det er meget forskellige publikum og meget forskellige ting, man møder. Men når jeg spiller på den måde, så spiller jeg kun en time ad gangen, og det er mere som artist. Og der er ikke en stor opvarmningsperiode. Der skal man sådan set mere... Der er det på en helt anden måde, for der spiller man kun en time. Og der skal man gerne komme ind og lave festen sådan med det samme. Der er folk også klar. Det er sådan, der er stederne for det meste fyldt, og man kommer sådan noget. Spiller man for eksempel fra klokken 1 til 2 om natten, eller 3 til 4, eller 2 til 3, hvordan det nu passer ind. Og der skal man starte med noget fest, og så skal man bygge en lille smule, og så skal man flade en lille smule, og så skal man faktisk bygge hele vejen op til euforia til sidst i en time. Og de fleste mennesker, du hører, du spiller bare en time, det er jo super let. Det er faktisk ikke så let igen, selvom man kun spiller en time. Der er mange elementer, man skal holde øje med der. Og for mig er det meget sådan med at fornemme et energiniveau i lokalet, og hvor jeg gerne vil hen, og så starte på den rigtige måde, og så peak på den rigtige måde, og så ligesom give dem 10 minutter til et kvarters pause, og så en gang til. Hvorfor giver man dem en pause? Jeg tror, det er fordi, når man kun spiller en time, så kører man meget hårdt på. Ikke nødvendigvis hårdt i musikken, men man spiller meget energisk, og man spiller mange ting, som folk kender, og man spiller generelt et rimelig højt energiniveau. Det kan man ikke holde til i næsten en time. Så er det også lidt med det samme, for ikke at folk går kolde for hurtigt, altså de bliver trætte for hurtigt. Så laver man sådan en lille, hvor man flader lidt ud, kalder man det. Hvis du nu havde længere end en time, og så spillede det her Whitney Houston-nummer, hvad ville der sådan ske? Jamen, det er nok det mere, det jeg gør på en hel aften. Men så bruger man det sådan stille og roligt til, når man gerne vil have pigerne på gulvet og starte et dansegulv. Og så bygger man sådan op. Man kan også godt gøre det meget med, hvis man skal holde sig inden for en genre af musik, hvis man kun skal spille housemusik som elektronisk musik, så er der så mange subgenre til det. Altså starter man for eksempel deep house, så går man tech house, så går man i ren house, så ender man noget, der hedder progressiv house og elektro, og så er det sådan ligesom højt energiniveau og et højt tempo. Og det er lidt det samme, man gør her. Man skal bare tænke sin musik i energi og i euforia. Så kan man sådan spille de forskellige. Euforia, hvad er det? Jamen det er der, hvor folk de står med hænderne i vejret og går fuldstændig amok, og ligesom ikke kan altså smide de fleste af hæmningerne og tænker, om det her, eller hvis du spiller et hit, eller du bare spiller noget, som rammer dem fuldstændig, så bliver de rigtig glade. I en roman, der har man jo et plot, ja. Og i en film har man et point of no return og den slags. Er det der euforia, er det sådan det vigtigste punkt i en... Altså hvis man ser det som en form for dramatisering, som man nogle gange også kan, fordi vi har mange forskellige virkemidler at spille på en klub. Det er ikke kun musik. Så er der mange klubber, der for eksempel har, så har de røg, så har de lys, så har de, nogen har også noget, der hedder CO2. Det lyder det rigtig farligt, men det er det sådan set ikke. Det er bare sådan, man sprøjter det der iskolde luft lige i hovedet på folk, sådan som en form for peak. Hvad gør, så sprøjter man iskold luft i hovedet på folk? Ja, det kan man bare YouTube, det, så skal man se, hvad det er. Og hvad sker der så? Jamen, det går folk tit fuldstændig amok over. Så er der man konfettirør, hvor man skyder konfetti ud over folk midt i det hele, hvor det passer ind og sådan nogle ting. Så det er sådan, det er flere virkemidler, hvordan man kan spille på den her dramatisering. Og sådan er det jo også meget, når man varmer op og sætter tonen, ligesom sætter tonen for aftenen på en eller anden måde. Og der arbejder man også med forskellige virkemidler, hvordan man ligesom trækker både frem og tilbage. Og det er ligesom indledning til en god bog. Det samme med opvarmning, det er ligesom indledning til en god aften. Og så gør man det mere og mere interessant, og så ender man jo i en eller anden form for euforia, eller en peak, som ligesom er plottet i bogen, der hvor man ligesom ikke kan lade være med, at man er så vinde hver eneste side, fordi det ligesom er spændende. Og så der, hvor vi måske har lidt anderledes, der vi også har en nedvarmning, der også på et tidspunkt, hvor folk bestiller ordet begynder at gå hjem, og hvor de ligesom skal have en god afslutning på en god aften. Så når musikken er ved at nå sit højdepunkt, så kommer der konfetti, og så får de iskold luft i hovedet, eller hvordan? Ja, det kan man godt sige. Så har man sådan en altså, nu spiller jeg meget på en natklub i København, der hedder Sind, hvor der sådan, de har sådan en bestemt tradition omkring noget, der kaldes et åbent show. Et åbent show? Åbningsshow. Åbningsshow. Og det er ikke sådan noget, de kører klokken 11, når klubben er åbent. Det er mere sådan noget, de måske gør klokken 1 om natten, hvor at de... I scene sætter det på en måde, hvor der kører en jingle, hvor der siger, ladies and gentlemen, welcome back to Zen, let the magic begin. Og så er der fontæner over det hele klubben, der er fyldt med fontæner, som folk tænder. Fyrværkeri? Ja, til sådan nogle, ligesom, hvis man, ja, sådan en lavkage eller hvad det er. Ja, noget af stil. Og så kører den her jingle, og så starter vi en sang ind under, som det varierer, men det er tit for sådan noget, som er Vigil Levels, som er sådan en meget euforisk sang, som vi næsten, altså den burde vi næsten også være nødt til at finde. Som folk sikkert har hørt meget, meget, meget sidste år. Lad os se en gang her. Den tror jeg nok, man hører radioen på gang før. Og den hører man så ned på Zen? Ja, den kommer så som efter den her jingle her. Og så, når bilen tager den for eksempel altid herfra, og så svæver den, og så ved folk ikke sådan rigtig, hvad der sker, de står og venter. Og så kommer temaet, altså. Og der er fontæner. Ja. Og så går folk fuldstændig mokken. Når det tema kommer, så er der konfetti ud af dem. Og det er meget sådan, jeg tror meget, folk beskriver det som sådan ud af kroppen og lyden. Og så har vi for eksempel sirenen, der siger, og så er der CO2 nu. Så er der CO2 så kommer der til CO2, ja. Og det er, men det er sådan en værd eksempel på, det er sådan en tradition, de har et åbent show. Og er det, eller kan man vinde noget? Eller? Nej, man vinder bare en god aften, tror jeg, hvis man kan sige det på nogen måde. Men det er sådan, folk glæder sig lidt til det, og synes, det er en spændende måde at gøre det på. Det er bare sådan en lille gimmick, kan man sige. Ja, og gimmicks har man for eksempel også, når man spiller en hel time, så ved man, at man har nogle ting, der virker bedre end andre. Og der arbejder man også sådan meget med sådan en dramatisering. Det gør man meget med klubmusik, også deres opbygning, og man har sådan noget, der kaldes break, som måske kan være 1-2 minutter uden det der beat, som egentlig er et stortrumslag, hvis vi skal være meget, meget konkrete. Og det er lidt det, man hunger efter, hvis man snakker om, at musikken bliver levende. Og det gør den jo ved, at der er noget, der slår i bassen, man kan mærke det. Det tror jeg sikkert, de fleste mennesker har prøvet, hvis de har været til en rockkoncert eller noget andet, og tænker, man virkelig kan mærke bassen på det der store anlæg. Og det står folk simpelthen og hunger efter. Og så har man sådan en dramatisering, sådan en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor opbygning, der kan vare et minut, hvor man simpelthen ligger mere og mere og mere, mere intensitet på. Og så det her beat kommer tilbage, så har man det, man populært kalder drop. Og det er også noget, man leger med at arbejde med sådan en hel nat, og skabe de der momenter. Kan vi prøve at høre et eksempel på det? Det kan vi da utrolig godt gøre, lad os se en gang her, hvor vi har et rigtig godt eksempel på det. Det har vi for eksempel her. Lige her er der ikke sådan rigtig noget beat, men nu har bare den her, jeg skal kalde det en intro, den var altså næsten 2 minutter. Men så kommer der stille og roligt flere ting, hvor nu skal jeg nok springe en lille smule, fordi vi ikke skal bruge tid på det. Så stille og roligt tilføjer man lidt mere, men nu er der filmen gået 30 sekunder. Og så kan man høre, der kommer en lille smule mere på. Og det står folk og venter på. Der er ikke noget beat her, det er meget, meget, meget svagt. Og så er der gået et minut, så kommer der en lille bitte smule på. Og så bliver de ved med at arbejde med tingene, så er der gået 10 sekunder, så kan man høre, der kommer endnu flere elementer. Og opbygningen så bliver vildere og vildere. Og det er så her, hvor det her form for euforia, man gerne skal opnå, kommer så nu. Og det er et drop. Der, hvor musikken startede, beatet stoppede. Ja. Det er så drop, for eksempel. Hvis vi vender tilbage til vores opbygning af en fest, ja. Så var vi nået til... Jeg tror, vi er nået til, hvis vi siger... Whitney Houston og lidt... Ja. Folk var begyndt at danse lidt. Vi er nået til noget Whitney Houston. Hvis det er mig, for eksempel, der spiller, så kan jeg godt finde på at køre tingene lidt mere... latinagtigt. Fordi der er en rigtig god, rigtig god vibe i mange af de ting. Og der er en rigtig god sådan opvarmningsenergi i mange latin ting. Så det gør jeg tit. Så kan jeg finde på at spille noget, som... Skal vi se en gang her. Det er sådan lidt mere energifyldt, for der begynder at komme nogle trommer og nogle rytmer, man kan forholde sig til. Og det er igen også meget med beatet og Google at gøre. Det har meget med spansk musik. Lige her i hvert fald. Og hvornår begynder der at komme sådan en gang i den? Det er der her. Der er godt, der er godt gang i den. Mm. Der er folk glade, at de sidder på bordene. Sådan, hvis vi skal bruge sensoren sådan lidt en sammenligning, så er vi på vej op mod åbent showet nu. Vi er på vej op mod at skabe det første form for euforia. Ligesom nu er vi startet, nu kører festen. Og hvordan ville der se ud på scenen, hvis man kiggede derfra, hvor du stod? På det her tidspunkt? Der var faktisk jeg godt fyldt over det hele. Der vil stå en masse glade mennesker på danskegulvet, og der vil være godt fyldt med bordene, og folk kan simpelthen ikke sidde stille. De synes, det er fedt, at de venter ligesom på, at nu skal det virkelig, virkelig, virkelig gå i gang. Vi er klar, men vi er sådan lidt på vej derhen. Og det er det meget, meget, meget vigtige sådan, tidspunkt på natten for mig i hvert fald. Og det er et fantastisk tidspunkt på natten, fordi man har virkelig sådan, man har sådan taget hånd om folk, man har sådan trukket dem ind i den her manege. Og man har ligesom skabt det her univers, som de nu skal danse i, og de nu skal feste i på en eller anden måde. Det kan godt være, at vi gør det oversimplificeret, men det kan man faktisk godt. Man kan godt sådan, ligesom, gøre det meget, meget stort for dem og gøre det fedt. Og det er det her for eksempel vigtigt, at man ligesom skaber det her. Og hvor mange mennesker er der på det tidspunkt? Der er måske 200-300 mennesker. Det er alt afhængig af, hvor stor sådan en klub nu er. Om på sin, for eksempel? Der er nok 200-250. Det passer meget. Og sende det er i en natklub her i København? Det er en natklub her i København, ja. Og folk, de glæder sig til at feste. Og hvad sker der så? Jamen, de glæder sig rigtig meget til at feste. Og så plejer vi for eksempel at køre sådan en åben show, som vi hørte før med, hvor fontæner og alle de her ting. Mm. Og så holder vi sådan set fest. Så kan man godt, for man godt køre lidt op og ned i tempo for at give folk pauser. Men så vil man for eksempel blive ved med at stå og spille nogle ting, som de egentlig også kender, så kunne der være noget i den her stil her. Det er igen også vi arbejder meget med et koncept, som hedder bootlegger mashups. Det er kendte sange, vokaler, som er lagt ind over kendte eller ukendte numre. Så har vi også en her, for eksempel. Så er der også fest. Jeg tror, mange de godt kender den her vokal, der kommer nu. Og nogen kender også tracken under. Det er jo Gotcha, som er et kæmpe stort radio-hit. Og nedenunder, der kører en anden sang, som hedder Calling, som egentlig også er et stort klub-hit. Og her er folk bare på, og så er der fest. Og så har vi igen den der euforie. Opbygningagtige ting. Og så kunne vi godt have en masse CO2 lige her. Det er meget det, vi også kalder en hands in the air stemning. Og den der er lige nu. Ja. Der. Ja. Den kan man så godt fortsætte med, ikke også lidt tid, men det her, hvor man som DJ skal være rigtig god til at læse sit publikum, der kommer sikkert flere mennesker. Der er nogle mennesker, der vælger at gå senere i byen. Dem skal man også, ligesom, de nok også er allerede klar. Altså, de kunne direkte ind i festen. Dem skal man også hive ind i det, og så skal man huske at variere sit musik, fordi det gælder om at rotere folk, hvis man også gerne vil nu skabe noget mere salg i baren. Der er nogle mennesker, der kan lide en form for musik, det danser de til, og så er der nogen, der kan lide en anden form for musik, det danser de til. Og på den måde kan man så godt rotere dem. Så det er noget, som du tænker over? Som det er også noget, jeg tænker over, ja. Det er ikke alle, der gør det, men det er en god måde at tænke over, at man ligesom roterer og varierer sit musik, for folk, der ikke går døde. Så kan man også godt gå ned og begynde at spille noget R&B og noget hiphop, men stadig holde en vis energiniveau. Det er selvfølgelig et helt andet tempo. Tempo er nødvendigvis ikke en indikator på energi, det er meget en indikator på tempo. Er det noget, man taler med dem, der hyrer en, om at måske kan du spille nogle forskellige runder, så folk smutter i barn? Nej, det er ikke rigtig sådan noget, man sådan taler om på den måde. Det er bare mere sådan, jeg tror bare, det er sådan en generelt lidt dybere forståelse for, hvad virkelighed man står og laver på en klub. Nu snakker vi meget som ganske mainstream klub-DJ, måske ikke som et act, hvor man kunne ud og spille en time. Der tænker jeg ikke så meget over at rotere dansegulvet. Det er det med en hel nat, hvor vi står og spiller, hvor vi holder fest for folk og skaber den her fest. Andreas Kongsted, nu er der gang i festen, kan man sige, i hvert fald på papiret. Ja. Her til sidst, der kan vi måske høre et af de numre, som man så vil spille på det her tidspunkt. Har du et nummer, vi kunne høre det hele? Ja, der tror jeg, jeg har masser af numre. Så jeg er nødt til at spille noget af mit eget. Sådan, det er fint. Sådan er det. Men der kunne man for eksempel spille en sang med en gut, som hedder Kato, som de fleste nok måske kender, som nok er en af de mest populære danske DJ's i øjeblikket. Der har jeg mit helt eget remix, som jeg har remixet af hans nye nummer, hvor han faktisk er sammen med en gruppe, der hedder Kit, som er en dansk rapper. Andreas, måske? Og det er i hvert fald her, der er der fest. Andreas Kongsted, tak fordi du kom forbi, og du må gerne skrue lidt op, tror jeg. Så nu vil hele Danmark skrige. Alle i Danmark kan nå at sige sig. Hele Danmark glemmer. jeg skrig. Hvor du er, er det det? Ja, her forlader vi Candice med nummeret Når jeg tænder lys i mørket, og grunden til, at vi spiller Candice, det er jo fordi, at de ligger nummer 18 på top 20 over de mest solgte plader i Danmark i 2012. Nu skal det handle om noget helt andet. Det skal handle om punk. Dansk punkmusik oplever i øjeblikket en opblomstring, især i kraft af bandet Ice Age, der høster meget positive anmeldelser i stort set alle store internationale musikmedier i øjeblikket. Men der er også andre punkbands på vej. Frontfigurer i en af dem har jeg nu fået på besøg i studiet. Velkommen til dig. Du hedder Uden Titel, og du er manden bag, for det er et enmandsorkester. Ja. Manden bag bandet Stiv 2. Men inden at vi taler videre med dig, så lad os lige høre lidt af Ice Age her også, fordi det er en god kontrast til Candy, som vi lige hører. Her er det Ice Age. Det var Ice Age med nummeret Rodfæstet, og jeg har fortsat besøg af Uden Titel, og han er manden bag et andet fremadstormet dansk punkband, nemlig Stiv 2. Mm. Og Uden Titel, hvad synes du om Ice Age? De har solgt ud. For mig er det der pop. Altså. Hvad mener du med, at de har solgt ud? Jamen, de på forsiden af forskellige magasiner har gjort sig meget til i USA og stillet op i TV2. Mm. Den slags. Altså, det synes jeg ikke er ægte. Nu er der ikke så mange, der endnu kender Store Tog, altså dit band, men der er allerede undskyld mig, altså det hedder altså Stiv Tog. Undskyld. På engelsk Stiv Tog, og der skal man forestille sig tog ude i midten. Det har sådan en anarkist-tegn. Mm. Det har du sikkert. Ja, det er jeg klar over. Men jeg vil bare lige vende tilbage til, at der er jo en del musikblade, der allerede kender jer. I hvert fald pladen, eller kassettebånd er det jo. Og jeg har fået rigtig gode anmeldelser, men jeg blev nødt til at spørge. Nu hedder du Uden Titel. Hvem er du? Jamen, hvem jeg er egentlig ligegyldig. Altså, jeg synes musikken, jeg håber også, du har tænkt dig at spille det musik, jeg har taget med. Det er musikken, der taler for sig selv, kan man sige. Ikke? Jeg tænker for eksempel, at bare det, at jeg indspiller det på kassettebånd, altså punken døde jo allerede, da den kom på plade. Mm. Altså hvis du går tilbage i tiden, ikke? Mm. Der tror jeg bare, jeg har det sådan, at jamen, altså kassettebåndet er jo, altså det er overhovedet det mest, altså det er for mig, det er ægte, ikke? Hvorfor er det mere ægte end andre medier? Hvad? Hvorfor er det mere ægte end for eksempel vinyl eller en CD? Jeg tror bare, altså i dag, der er alt jo lavet med, altså i forskellige programmer, hvor man sætter ting, effekter på. Det gør jeg ikke. Jeg indspiller mono direkte på kassettebånd. Og det synes jeg er det mest altså ægte for mig. Som altså, jeg vil heller ikke, altså, jeg kan godt se, at du altså prøver at sætte mig i en eller anden bås, som du ved allerede, så hvem er du? Og også det med, at jeg ligesom er punk. Jeg synes ikke selv, det er punk. Jeg synes nærmere, det er sådan anti-punk, faktisk. Mm. Men jeg er bare træt af, at jeg kan se, at alle mulige gerne vil påberåbe sig at være punk. Mm. Fordi hvad er det at være punk? Ja, hvad er det at være punk? Jamen, at være punk er ikke at være punk. Så lad mig spørge dig på en anden måde. Altså, hvilke bands har du ladet dig inspirere af? Jamen, der tror jeg, at det er, altså, så skal jeg tilbage til 70'erne, hvor der, altså det er jo nok ikke nogen folk kender, men blandt andet i England i 70'erne var der et band, der hed This Heat. This Heat? This Heat, ja. Jeg kan godt nævne nogen, hvis du synes. Ja, meget gerne. Som også var inspireret af The Sheep, som igen var inspireret af The Mongols, som var inspireret af The Bloody Idiots, som, ja, det er ikke helt samtidig, men som også i med den bølge hører også Dead Teachers, som var, altså for mig er helt enestående, det er næsten uopdriveligt nu om dagen. Altså det fås også på vinyl, men jeg har altså, også kassettebånd, ikke? Mm. Jeg kender ikke rigtig nogen af de bands, du nævnte der. Hvilke type musik spillede de? Antimusik, vil jeg sige, ikke? Men altså for eksempel Bloody Fuck, det tror jeg, det må du have hørt om. Nej, men så der er et tysk band, som jeg godt kan lide, der hedder Swastika Unlimited. Og det andet er tysk også. Det er også antimusik. Altså det er ikke noget, folk kender, men det er noget, der inspirerer mig, synes jeg. Altså for eksempel Hilfejugend. Mm. Er virkelig... Altså, du kan prøve selv at tjekke det ud. Mm. Men ved du hvad? Altså, jeg har det nok sådan, at musik skal høres. Altså, det her med at snakke om musik. Altså. Jamen, så synes jeg da, at vi skal høre noget musik. Og jeg synes, at det ville være passende at høre noget med dit band, altså Stiv Tog. Du har taget et nummer med fra kassettebåndet, der hedder Leverpunk. Det hedder ikke Leverpunk. Det hedder Leverpunk. Når det står bare i et ord her. Ja, det kan... Jamen, det hedder Leverpunk. Det er jo et spørgsmål. Det er jo et essentielt spørgsmål, jeg har stillet. Også til sådan nogen som Ice Age, der går rundt i pæne skjorte og bor nede i kartoffelrækkerne. Altså, what the fuck is punk? Mm. Men lad os prøve... Altså, jeg er glad for, at I kan spille kassettebånd herinde. Ja, men lad os høre Stiv Tog med nummeret Lever punk. det var Stiv Tog med nummeret Lever Punk. Et nummer, der faktisk er blevet udråbt til Single of the Day i det amerikanske musikblad Flight Magazine. Og man kan sige, sådan noget musikblad er succesinteresseret mig. Det er manden bag Stiv Tog, I kan høre snakke. Han hedder Uden Titel, og du blev 40 i sommer. Hvor længe har du egentlig spillet punk? Altid, vil jeg sige. Men jeg spiller heller ikke punk. Det er også det, jeg prøver at forklare dig. Altså, at det her, det er jo en form for ikke-musik. Mm. Det er jo... Altså, min musik er jo faktisk en fuckfinger til punken. Mm. Fordi punkere selv synes, de er punk. Mm. Det her, det er jo, hvad der falder en ind. Må jeg ikke sige om nummeret? Vi kan måske lidt tid til at høre det igen, fordi altså, jeg spiller på dåseøl, sax og leverpostejslåg. Mm. Vi har faktisk ikke tid til at høre det igen. Jamen, det var derfor, jeg skulle komme ind. Jeg gider jo ikke sådan noget. Vi har jo spillet det. Jo, men... Skal vi ikke snakke om nummeret? Men har vi ikke snakket om det? Hvad fanden er det her, altså? Fuck dig. Jeg tror, vi lukker ned her. Uden titel. Tusind tak, for du kom. Og held og lykke med bandet Stiv Tog. Og nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig en tur til Charlottenborg. Fordi i morgen, der åbner Kunsthal Charlottenborgs årlige forårsudstilling i København. Det er en sponsoreret udstilling, forstået på den måde, at en jury har udvalgt værker fra 74 kunstnere ud af 669 ansøgere. Jeg tog i går ind til Radio 24/7. Taleradio til hele Danmark. Jeg hedder Gertrud Højlund. Og jeg hedder Christoffer Meinert. Og vi er det nye værtshold på den nye eftermiddag på Radio 24/7, som starter på mandag den 4. marts. Radio 24/7. Alle hverdage 15-18. Og vi begynder på mandag.